ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและข้าพเจ้าคือพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาตอบคำถามของท่านผู้ฟังที่ส่งมาทางจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรบ้างโดยส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าเขียนเป็นข้อความผ่านทางเว็บไซต์ไปที่เว็บไซต์ piyodhamma.com puredhamma.com นี่เป็นรายการธรรมะท่านผู้ฟังปัญหาที่เราจะนำมาตอบพูดคุยกันในช่วงของวันพุธในทุกๆสัปดาห์ก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละคือจริงๆแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้านี้สามารถนำไปใช้ได้ในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในชีวิตประจำวันของเราเรื่องการเรียนหนังสือเรื่องการดำเนินชีวิตในครอบครัวเรื่องการทำงานเรื่องการไปเที่ยวต่างจังหวัดเรื่องการคบคนคบเพื่อนสามารถนำคำสอนไปได้ทั้งสิ้นจริงๆแล้วธรรมานี่คือแทรกซึมเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานั่นแหละไม่ว่าท่านผู้ฟังจะเขียนเรื่องเล่าเรื่องอะไรมาให้ก็ตามสามารถที่จะใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าในการที่จะตอบได้หมดข้าพเจ้ามานั่งอยู่ที่นี่มาเพื่อที่จะตอบคำถามให้ท่านผู้ฟังการที่เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์คนใดแล้วไต่ถามสอบสวนทวนข้อความที่เป็นไปในเรื่องกุศลว่าสิ่งใดควรทำที่เป็นไปในเรื่องอกุศลว่าสิ่งใดไม่ควรทำอันนี้จะเป็นไปเพื่อปัญญาในบุฟังเป็นองค์ประกอบของคนที่จะมีปัญญาหรือถึงแม้บางทีเราอาจจะไม่ได้ไปถามไทยคำถามต่างๆเรามาฟังคำถามของคนอื่นที่เขาถามมาส่งมาเออมันอาจจะมาตรงกับคำถามในใจของเราก็จะทำให้ปัญญาเราดีขึ้นสูงขึ้นเพราะว่าคำถามที่ถ้ามันคาใจอยู่ในตัวฟังมันจะทำให้มันติดขัดเหมือนเดินแล้วมันมีอะไรมาแต่อยู่ที่รองเท้าหรือเท้าของเราเดินไปมันก็เหมือนติดขัดแต่ถ้ามีการถามเคลียร์ให้คลายความสงสัยความเคลือบแคลงไปความก้าวหน้านั้นก็จะมีได้วันนี้เราก็มีข้อความที่ส่งมาจากท่านผู้ฟังผ่านทางหน้าเว็บไซต์ข้อความแรกนั้นมาจากคุณปัญญาคุณปัญญาก็ได้เขียนข้อความมาหลายอย่างมีส่วนที่เป็นคำถามคุณปัญญามีความคิดอย่างนี้บอกว่าความคิดที่ว่านี้คือทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่คือเหตุให้เกิดทุกข์คือความอยากและนี่คือความดับของทุกข์แล้วก็ทางให้ถึงความดับทุกข์เนี่ย4อย่างนี้คุณปัญญามีความคิดว่ายังคงอยู่แค่ระดับสมถะจะเดินวิปัสสนาต่อได้อย่างไรท่านผู้ฟังเอ้ยการที่เราจะมารู้เรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค4อย่างนี้นี่เป็นสัมมาทิฏฐินะพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ว่าสัมมาทิฏฐิก็คือรู้ในทุกข์รู้ในเหตุเกิดทุกข์รู้ในความดับไม่เหลือของทุกข์แล้วก็รู้ทางดําเนินถึงความดับทุกข์รู้ในอริยสัจ4เนี่ยคือสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาทิฏฐิเนี่ยสังเคราะห์ลงได้ในส่วนของปัญญาท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นมันคือปัญญาอยู่แล้วการที่เราจะมารู้อริยสัจ4นี่คือปัญญาอยู่แล้วแล้วไอ้ที่ว่าจําได้ท่องได้เนี่ยท่องได้เป็นนกแก้วนกขุนทองจําได้ในสมองถามเมื่อไหร่ก็ตอบได้เนี่ยอันนี้มันคือเข้าใจหรือยังมันคือเห็นหรือยังเห็นแล้วหรือยังเพราะว่าจําได้แล้วเนี่ยจําได้แล้วแต่อาจจะยังไม่ใช่มีสัมมาทิฏฐิก็ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าความจํากับความจริงที่อยู่ในใจเนี่ยมันอาจจะต่างกันความจําอยู่ที่ไหนท่านผู้ฟังว่าอยู่ในสมองนะอยู่ในสมองแต่ความจริงที่เข้าไปอยู่ในหัวใจเนี่ยมันอยู่ในใจนะหัวใจไม่ใช่สมองบุฟังหัวใจนี่มันต่ำลงมาอีกอยู่ท่ามกลางอกอันนี้คือก้อนหัวใจก้อนหัวใจก็ไม่ใช่ใจจริงๆที่หมายถึงเป็นนามธรรมเป็นมโนคือใจต้องเอาเข้าไปในหัวใจให้ได้การที่เราจะทำเจ้าความจำที่อยู่ในสมองที่เราจำเรื่องอริยสัจ4ได้ท่องได้รู้ว่ามันคืออะไรแยกแยะแจกแจงท่องพระสูตรอะไรต่างๆได้อันนั้นดีไหมดีอยู่แล้วจำอยู่ในหัวสมองอยู่แล้วแต่ถ้าใจไ มันยังมีความยึดถือยังไม่มีปัญญานะมีความยึดถือนี่ก็โง่อยู่แต่มีความยึดถือแล้วยึดถือไอ้เนี้ยไปทิ่มแทงคนอื่นได้ไปตีคนอื่นทิ่มแทงคนอื่นด้วยวาทะต่างๆให้เขาล้มให้เขาเสียเสหายหายเป็นลักษณะที่เป็นงูพิษได้มันเป็นดาบสองคมได้แต่ถ้าใช้อย่างถูกต้องคลายความยึดถือได้อันนี้คือจะเอามาเป็นปัญญาเข้าสู่หัวใจได้วิธีในการที่จะทำให้จากความจำเป็นความจริงในหัวใจท่านผู้ฟังมันต้องอาศัยการที่จิตต้องเป็นอารมณ์เดียวจิตที่จะเป็นอารมณ์เดียวต้องเป็นจิตที่อ่อนท่านผู้ฟังจิตที่อ่อนจิตที่อ่อนเหมาะจิตที่อ่อนน้อมถ้าหัวใจยังแข็งกระด้างถ้าหัวใจยังมีความหยาบถ้าหัวใจมันยังไม่น้อมถ้าใจมันยังกรอบยังเปราะยังเก้เก้กังๆยังมีความสงสัยยังมีความเคลือบแคลงคุณจําได้ก็จริงเถอะนะร่วมเป็นวิปัสสนาก็ใช่อยู่เป็นส่วนของปัญญาอยู่แต่ถ้าจิตใจยังไม่มีสมถะคือไม่มีความเป็นอารมณ์เดียวยังไม่อ่อนยังไม่นิ่มสมถะวิปัสสนาไม่สมดุลกันไอความรู้ที่เรามีอยู่ในหัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิปัสสนามันก็เป็นศัพท์ที่เขาใช้กันกับวิปัสสนึกเอาเป็นสัญญาเป็นความที่อาจจะเป็นงูพิษได้แต่จิตใจมันไม่อ่อนน้อมจึงต้องทำความสมดุลให้เกิดขึ้นทั้งสมถะและวิปัสสนาจะทำให้มันสมดุลได้บางทีจิตใจเราอาจจะยังไม่ได้อ่อนเหมาะเพียงพอนี่คือประเด็นเรามีวิปัสสนาศึกษาฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆอันนี้ดีอยู่แล้วทำจิตให้อ่อนด้วยธรรมฟังจิตอ่อนนี้ไม่ใช่ว่าอ่อนแออ่อนไปตามกระแสเขาว่าผิดแล้วก็ว่าตามเขาเขาว่าถูกแล้วก็ว่าตามเขาไม่ได้มีความคิดเป็นของตัวเองรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดมันจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจดูฟังเราจะทําความเข้าใจให้เข้าไปในใจได้เนี่ยจิตมันจะต้องมีความอ่อนอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นประเด็นในคําถามคุณปัญญาที่พูดถึงว่าเอ๊ะมันยังเป็นสมถะอยู่แล้วจะเจริญวิปัสสนายังไงจริงมันไม่ใช่นะว่ามันสลับกันมันเป็นวิปัสสนาแล้วตรงนี้แน่นอนเป็นเรื่องของปัญญาแต่ทําไมยังไม่สามารถที่จะทํากิเลสให้สิ้นก็เพราะว่าสมถะยังไม่มีกำลังสมถะยังไม่มากพอจิตยังไม่นุ่มยังไม่อ่อนยังไม่เหมาะเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่เป็นวิปัสสนาวิปัสสนานะท่านผู้ฟังแปลว่าเห็นตามที่มันเป็นเห็นตามที่มันเป็นว่าไอ้ตัณหาเนี่ยมันคือเหตุเกิดทุกข์จริงๆนะเห็นตามที่มันเป็นว่าไอ้เจ้าตัณหาเนี่ยมันต้องละจริงๆนะจะเห็นตรงนี้ได้เนี่ยโอ้คุณต้องมีปัญญานะคุณจะมีปัญญาเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยจิตคุณต้องนิ่มนวล นะต้องเหมาะสมมันจึงต้องไปด้วยกันแต่บวังสมถะวิปัสสนาต้องเคียงคู่กันไปเราพยายามที่จะปรับสติปรับสมดุลในจิตของเราให้ดีโดยตั้งสติขึ้นนี้เป็นหนทางแต่บวังพระพุทธเจ้าตรัสไว้พูดถึงว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยสตินี่แหละเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวทางเดียวนี่คือหมายถึงทางเอกทางลัดทางสั้นทางตรงแล้วที่จะทําให้เราพ้นจากความทุกข์ได้เวลาที่เราตั้งสติให้ดีสมถะวิปัสสนามันก็จะค่อยๆปรับให้ตรงให้สมดุลได้เพราะมีความเสมอกันที่เป็นไปด้วยกันในลักษณะที่จะทําให้อาสวะสิ้นไประหว่างเจ้าสมถะและวิปัสสนาแล้วแม่มันจะทําความเข้าใจในอริยสัจ4เนี่ยได้อย่างเต็มที่บุคคลผู้นั้นก็สามารถที่จะตัดเจ้าสังโยชน์เรื่องร้อยรัดเป็นผู้ที่ตกลงไปในกระแสที่จะไปสู่นิพพานเป็นโสตะคือโสดาบันได้จะมีความเข้าใจตรงนี้ได้ซึ่งคุณปัญญาก็เขียนมาในที่นี้แหละว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยคือเป็นพวกที่พอจะบอกสอนได้ถ้าเปรียบเทียบกับบุคคลที่พระพุทธเจ้าแบ่งเอาไว้ก็คือพวกที่เรียกว่าเป็นเนยยะยังไม่ถึงกับว่าเป็นปัทธะปรมะแต่ว่าเป็นเนยยะนี่ก็คือพอจะบอกสอนได้อธิบายขยายความให้เข้าใจในบางส่วนแล้วก็พอจะบอกสอนได้อันนี้ก็ดีท่านผู้ฟังถ้าเราเป็นผู้ที่จะบอกง่ายสอนง่ายเวลามีใครที่เป็นบัณฑิตเป็นวินยูชนเขาตักเตือนชี้ให้เห็นโทษในข้อใดๆเรารับฟังคำตักเตือนนั้นด้วยความเคารพหนักแน่นเอื้อเฟื้อในการที่จะแก้ไขปฏิบัติตามลักษณะนี้คือเนยยะคือคนที่พอจะบอกได้สอนได้รู้จักขวนขวายหาฟังธรรมะฟังแล้วก็นำมาปฏิบัติได้มากก็ตามน้อยก็ตามก็ยังทำอันนั้นดีคือส่วนพวกที่เป็นปัทธะปรมานี่ก็คือไม่สนใจละต่อให้จะอธิบายจนปากเปียกปากแฉะ นะให้เขามีคลื่นวิทยุวันละ24ชั่วโมงเปิดรายการธรรมะตลอด24ชั่วโมงก็ยังไม่ฟังแต่พวกที่เนยยะขึ้นไปนี่แม้เขามาเปิดแค่ครึ่งชั่วโมงก็ยังมาหาฟังแต่ฟังไม่จบฟังต้องการฟังซ้ำยังมาฟังต่อทางเว็บไซต์อันนี้พอจะบอกได้จอนได้อันนี้ดีแต่ซึ่งเป็นลักษณะของบัณฑิตแหละท่านผู้ฟังอันนี้ซึ่งคุณปัญญาก็บอกว่าบัณฑิตเนี่ยต้องมีการฝึกตนตามมรรค8อันนี้คือเข้าใจถูกต้องแล้วบัณฑิตต้องมีการฝึกตนฝึกตามกระบวนการอะไรกระบวนการในการฝึกท่าทางแต่เราจะเปรียบเทียบกับพวกจอมยุทธที่เขาจะเข้าสู่ยุทธจักรแล้วเราเป็นสัตว์ที่อยู่ในสังสารวัฏเนี่ยท่านผู้ฟังมันอยู่ในยุทธจักรแห่งกระแสของตัณหาเราจะต่อสู้กับกระแสนี้ได้คุณจะต้องมีเครื่องมือวิทยายุทธนั่นแหละนั่นก็คืออริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติตามกระบวนการนี้จะเพิ่มวิทยายุทธของเราเป็นอาวุธด้วยในการที่เราฟังธรรมะเป็นสุตตะเป็นข้อความคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอาวุธที่เราสั่งสมไว้ในใจเวลาที่เจอคู่ต่อสู้คือกิเลสตัณหาอวิชชาที่มันโผล่พรวดขึ้นมาในจิตใจเป็นความคิดบ้าบ้าบอบอความคิดที่อ่อนแอท้อถอยเรากําจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปนะด้วยการฝึกตามมรรค8อันนี้จะเป็นการดีซึ่งในเรื่องของสัตว์ที่อยู่ในสังสารวัฏนะคำว่าสัตว์นี่ก็แม้มีหลายท่านถามเข้ามามีทั้งคุณคมสันที่ถามในเรื่องของสัตว์ที่ว่าไปยึดถือในขันธ์5กับคุณอรสาคุณอรสากับคุณคมสันนี่ก็ส่งข้อความมาทางเว็บไซต์ที่พูดถึงเรื่องของคำว่าสัตว์โดยใช้คำว่าสัตตานังซึ่งคำว่าสัตตานังเนี่ยเป็นภาษาบาลีอยู่แล้วท่านผู้ฟังเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าของเราใช้แต่คำว่าสัตตานังนี้เป็นคำศัพท์ที่แปลงรูปเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในประโยคเปลี่ยนรูปตามหน้าที่ของคำที่อยู่ในประโยคแต่คำที่เดิมมันมาเนี่ยมันก็ต้องมาจากคำว่าสัตโตแปลว่าสัตว์ซึ่งศัพท์เดิมคือสัตโตเนี่ยเวลามันไปอยู่ในประโยคมีการทำหน้าที่เป็นประธานคำหรือกิริยามันก็จะเปลี่ยนรูปไปตามหน้าที่ของเขานี่เป็นลักษณะไวยากรณ์ของภาษาบาลีเพราะฉะนั้นคำว่าสัตตานังเนี่ยก็คือมีการเปลี่ยนรูปไปตามหน้าที่ของภาษาแล้วถ้าเราจะวิเคราะห์ศัพท์คำนี้คือสัตตานังเนี่ยก็ต้องกลับมาดูที่ศัพท์เดิมคือคำว่าสัตโตเรามาดูคำว่าสัตโตท่านผู้ฟังเดี๋ยวที่ตามก็เนื่องว่าสัตว์เป็นยังไงมีสภาวะที่เป็นตัวตนพอใจยึดถือในขันธ์5จึงมีคำว่าสัตว์ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยนี่คือคมสันถามมาคุณอรสาก็ถามมาเกี่ยวกับคำว่าสัตตานังเนี่ยว่าทุกคนล้วนเป็นสัตตานังใช่หรือไม่เอาคำว่าสัตว์ท่านผู้ฟังสัตโตนะต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะใช้ศัพท์เดิมที่ถูกต้องในทางภาษาก็ใช้คําว่าสัตโตแต่ท่านผู้ฟังมีพจนานุกรมภาษาบาลีสัตโตเนี่ยก็แปลงรูปแล้วอีกเหมือนกันเป็นรูปของประธานจะดูศัพท์เดิมของคําว่าสัตโตก็ต้องดูคําว่าสัตตะสัตตะถ้าท่านผู้ฟังไปเปิดในพจนานุกรมภาษาบาลีเล่มไหนก็ได้ที่ค่อนข้างมีความครบถ้วนจะเห็นว่ามีอยู่3ความหมายความหมายแรกแปลว่าเลข7นี่แหละก็เรียกสัตตะอันนี้คือความหมายที่1หรือความหมายที่2ก็แปลว่าสัตว์สัตวะคือสัตว์อย่างเช่นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนกหมูช้างพวกนี้เป็นสัตว์อันนี้คือความหมายที่2และความหมายที่3ตัวฝั่งที่หมายถึงในที่นี้คือคําว่าข้องยังข้องอยู่ยังติดอยู่ในศัพท์นี้เราจะเห็นใช้อยู่ทั่วๆไปเช่นคําว่าโพธิสัตว์โพธิสัตว์เนี่ยก็คือผู้ที่ยังข้องอยู่ในโพธิญาณสัตว์ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นสัตว์ที่เป็นตัวๆอย่างนั้นนะแต่หมายถึงผู้คล้องอยู่ผู้ติดอยู่ในอะไรในโพธิญาณก็จึงเรียกว่าโพธิสัตว์แต่โพธิสัตว์ก็คือผู้ที่ปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณนั่นแหละยังคล้องอยู่ยังติดอยู่จึงเรียกว่าเป็นโพธิสัตว์ยังไม่สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ไม่ว่าจะเจอพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็ตามเถอะเพราะมันยังคล้องอยู่ติดอยู่ในอะไรในโพธิญาณอันนี้คือโพธิสัตว์คําว่าสัตว์เนี่ยท่านผู้ฟังถ้าเรามาดูพระสูตรไม่ว่าจะที่คุณกรมสันหรือว่าคุณอรสาถามมาพระพุทธเจ้าอธิบายความหมายของคำนี้เอาไว้อยู่อย่างชัดเจนละไว้กับท่านพระภิกษุที่ชื่อว่าราธะโดยบอกคำนี้ขยายความคำนี้แต่ซึ่งถ้าเราไปดูในคำแปลเดิมที่ท่านแปลไว้เนี่ยก็ไว้ชัดเจนท่านผู้ฟังแต่ว่าถ้าเรามีความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความอยากในขันธ์ทั้ง5สักอันใดอันหนึ่งไอ้ความที่เราเข้าไปพอใจ ยินดีข้องติดเพลิดเพลินอยู่ตรงนี้นี่คือลักษณะของความข้องอยู่เกี่ยวข้องอยู่ยังมีการข้องอยู่ยังมีการติดอยู่ผู้ที่ยังข้องอยู่ยังติดอยู่นี่แหละเรียกว่าสัตว์ตรงนี้จึงเป็นการให้ความหมายเลยนะท่านผู้ฟังเป็นการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาเราโดยใช้คําว่าสัตว์สัตวะเนี่ยนะคือความหมายของคําว่าข้องถ้าเราไปดูภาษาบาลีนะท่านผู้ฟังเราจะเห็นคําว่าสัตตะสัตตะสัตตะอยู่3จุดนะผู้ที่ข้องอยู่ติดอยู่เรียกว่าสัตว์ผู้ที่คล้องอยู่ติดอยู่เรียกว่าผู้ที่คล้องเพราะในคําว่าสัตว์เนี่ยก็คือคําว่าคล้องอยู่ติดอยู่นั่นเองในอะไรในขันธ์ทั้ง5เพราะฉะนั้นบุคคลที่ยังคล้องอยู่ยังมีความยินดีเพลิดเพลินพอใจไม่ว่าจะเป็นในความรู้สึกที่เป็นสุขหรือทุกข์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกายหรือเรื่องของสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งอันเนี้ยคือความคล้องความคล้องเขียนเป็นภาษาบาลีก็คือสัตว์นั่นเองเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็คือสัตวะอย่างที่เรามาใช้กันเรียกสัตว์สัตว์ทะเลสัตว์บกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคือผู้ที่ยังคล้องอยู่ทั้งสิ้นนี่คือความหมายของคําว่าสัตว์ท่านฟังมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้เลยมันแค่นี้จริงๆนะเป็นเรื่องของความหมายคําศัพท์ในความหมายที่3ถ้าเราไปเปิดดูในพจนานุกรมในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังแม้ถ้าคนที่เข้าใจเรื่องหลักไวยากรณ์ของภาษาบาลีเนี่ยมันก็ธรรมดามากนะคือก็อธิบายคําศัพท์ธรรมดาอย่างถ้าเราจะบอกว่าช้างอธิบายศัพท์คําว่าช้างเนี่ยถ้าอธิบายให้เด็กที่เขาไม่รู้ศัพท์คําว่าช้างฟังอ้าวก็มีสี่ขามีตัวใหญ่ๆมีหางมีงาด้วยความที่มันมีอย่างเงี้ยจึงเรียกว่าช้างเช่นเดียวกันคําว่าสัตว์ที่แบบว่าคล้องเนี่ยก็ด้วยความที่เขาคล้องอยู่โดยตรงนี้ก็ใช้คําว่าสัตตะแล้วนะคล้องอยู่ในอะไรในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละด้วยความที่เขาคล้องอยู่เนี่ยจึงเรียกว่าสัตว์ก็แค่นี้เองเนี่ยเป็นความหมายไวยากรณ์รูปแบบภาษาที่อธิบายความหมายคําศัพท์แต่เป็นการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาบัญญัติศัพท์การใช้คําเนี้ยว่าหมายความว่าอย่างนี้ซึ่งรูปแบบประโยคตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้อยู่ในหลายที่คําศัพท์ที่บัญญัติขึ้นมาใช้ใหม่เช่นคําว่าอนัตตาลักษณะก็อนัตตาจึงเรียกว่าอนัตตาอย่างเงี้ยเป็นลักษณะโครงสร้างภาษาซึ่งถ้าในโอกาสที่เหมาะสมไปในอนาคตต่อไปแต่ถ้าเทคโนโลยีพอสมมีเวลาทำมากขึ้นข้าพเจ้าคิดว่าจะเอาเรื่องหลักภาษาบาลีที่สำคัญในการที่เราจะใช้ในการอ่านพระไตรปิฎกนำมาเปิดสอนเป็นหลักสูตรทางที่เว็บไซต์www.pyothamma.com อันนี้ก็คือเป็นโครงการในอนาคตล่ะแต่ถ้าโอกาสพอสมก็จะทำตรงนี้เพราะฉะนั้นในคำถามของคุณคมสันและคุณอรสาที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าสัตว์นะคำว่าสัตว์คือแปลว่าผู้คล้องเท่านั้นเองในมีความหมายแค่นี้จบแต่คล้องในอะไรก็ในขันธ์5จึงเรียกว่าเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นในกรณีของพระพุทธเจ้าหรือเหล่าพระอรหันต์ที่ไม่ได้คล้องติดอยู่ในขันธ์ทั้ง5แล้วคําว่าคล้องนะแปลว่าสัตว์นะสัตว์แปลว่าคล้องนะสัตว์แปลว่าติดอยู่นะก็จึงไม่ได้มีคํานิยามตรงนี้ขึ้นมาก็เป็นผู้ที่เหนือแล้วอ่ะเหนือจากโลกนี้นั่นเองแน่นอนผู้ที่ยังคล้องอยู่ในขันธ์ทั้ง5ยังติดอยู่ในการตั้ง5นี่คือลักษณะของยังเห็นความเป็นตัวตนในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและยังเห็นความเป็นตัวตนนี่ก็คือยังไม่เข้าใจถึงความเป็นเหตุเป็นผลที่มันไม่มีค่าควรที่จะต้องมายึดถือแต่มันเลยดันมายึดถือเอาไว้ความที่มายึดถือเอาไว้นั่นแหละความที่มาคล้องอยู่นั่นแหละคือสัตว์นั่นเองก็เป็นดังนี้เองแต่เป็นการอธิบายความหมายคําศัพท์ในคำถามที่3ในวันนี้ท่านผู้ฟังคุณคมสันก็ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของผัสสะว่าผัสสะของเทวดาและของมนุษย์สามารถที่จะห้ามไม่ให้เกิดได้หรือไม่เอาตรงนี้ก่อนนะผัสสะก็เป็นสิ่งที่มีเหตุให้เกิดถ้าเหตุของการเกิดผัสสะไม่มีผัสสะก็ไม่เกิดอะไรเป็นเหตุของการเกิดแห่งผัสสะก็คืออายตนะภายนอกอายตนะภายในถ้ามีหูเนี่ยตะบูฟังแล้วก็มีเสียงเนี่ยยังไงมันก็ต้องได้ยินเสียงจะเกิดผัสสะเกิดขึ้นนะการที่จะเกิดผัสสะขึ้นได้เป็นผัสสะเนี่ยมันก็ต้องมีองค์ประกอบอีกอันหนึ่งก็คือจิตที่ไปทําหน้าที่วิญญาณถึงจะเกิดผัสสะได้นะทีนี้ถ้าจิตไม่ได้ไปทําหน้าที่วิญญาณแล้วต่อให้มีหูมีเสียงมันก็ไม่มีปัญหาละเพราะว่าไม่ได้ไปรับรู้ยกตัวอย่างเช่นว่าในขณะที่เราอ่านหนังสืออยู่มีสมาธิอย่างยิ่งเลยบางทีแม่เรียกแต่สมัยเด็กๆข้าพเจ้าอ่านหนังสือเตรียมสอบมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยแม่ต้องเรียกต้อง5ครั้งเนี่ยกว่าจะได้ยิน ทั้งที่หูก็มีเสียงก็มีหูมีเสียงมีแต่ไม่มีผัสสะเพราะว่าจิตไม่ได้เข้าไปตั้งอยู่เพราะฉะนั้นองค์ประกอบ3อย่างของผัสสะนั้นมันจะต้องมีมาพร้อมกันเหมือนอย่างไฟจะติดเป็นเปลวขึ้นมาได้ก็จะต้องมีออกซิเจนมีความร้อนแล้วก็มีเชื้อเพลิง3อย่างนี้รวมกันที่จุดเหมาะสมก็จะเกิดเป็นเปลวขึ้นมาเปลวไฟขึ้นมาเช่นเดียวกันผัสสะจะเกิดเป็นผัสสะได้ก็จะต้องมีรูปมีตามีจิตที่เข้าไปรู้รูปตรงนั้นก็จะเกิดเป็นผัสสะต่างๆอย่างนี้เป็นต้นคำถามของคุณคมสันเนี่ยก็ยังมีต่อจากเรื่องของผัสสะก็คือจริงๆก็เป็นเรื่องของเวทนาซึ่งตรงนี้ทําให้มีข้อต่อไปถึงเรื่องของนิพพานธาตุว่านิพพานธาตุนี่มีอยู่2อย่างท่านผู้ฟังอันนี้ข้าพเจ้าจะอธิบายให้ฟังก่อนนะคือนิพพานธาตุชนิดที่ยังมีเศษเหลืออยู่กับนิพพานธาตุชนิดที่เศษเหลือนั่นน่ะมันเย็นแล้วต่างกันยังไงก็เรียกศัพท์เทคนิคศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้นิพพานธาตุชนิดที่ยังมีเศษเหลืออยู่ก็คือสัอุปาทิเสสนิพพานธาตุท่านให้ความหมายว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังอันนี้เป็นพุทธพจน์นะพระพุทธเจ้าบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยนะที่ทำกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอินทรีย์5ยังมีอยู่อินทรีย์5ยังไม่ถูกกำจัดมีการเสวยอารมณ์ที่เป็นที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างทำให้มีความรู้สึกสุขบ้างมีความรู้สึกทุกข์บ้างแสดงว่าพระอรหันต์ประเภทนี้ยังรู้สึกสุขแล้วก็รู้สึกทุกข์อยู่เอาแล้วนิพพานอยู่ตรงไหนทำไมยังรู้สึกสุขและรู้สึกทุกข์อยู่มันอยู่ตรงที่ว่าถึงแม้จะรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์แล้วแต่ราคะโทสะโมหะสิ้นไปท่านผู้ฟังไอ้ความที่ราคะโทสะโมหะสิ้นไปนี่แหละก็เรียกว่าเป็นนิพพานธาตุนิพพานธาตุหมายถึงธาตุที่มันจะเย็นนิพพานแปลว่าเย็นนิพพานแปลว่าดับก็ได้จะเย็นก็ได้จะดับก็ได้ความที่จิตมันไม่ได้มีราคะโทสะโมหะฟุ้งขึ้นมาหรือฟุ้งขึ้นมาที่อยู่ในภายในก็มีสติระงับไว้ได้การที่มีสติระงับไว้ได้ในราคะโทสะโมหะที่เกิดขึ้นถึงแม้จะมีผัสสะที่น่าพอใจไม่น่าพอใจทําให้สุขบ้างทุกบ้างอันนี้คือนิพพานคือความเย็นเพราะอะไรมันไม่กลับกําเริบไม่กลับกําเริบจากผัสสะที่มากระทบจะเป็นสุขก็ตามจะเป็นทุกข์ก็ตามอย่างเราท่านๆอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังที่เติบโตขึ้นมาแล้วสมัยก่อนตอนเด็กๆเราอาจจะมีของเล่นเด็กที่เราชอบมากๆจะเป็นจักรยาน3ล้อตัวตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาเล่นโยโย่กระโดดหนังสติ๊กแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนอีกก็เป็นทอยลูกแก้วอะไรพวกนี้นะแต่สมัยข้าพเจ้าก็เล่นเขี่ยลูกลอกหรือเล่นสแตมป์พวกนี้เป็นต้นแต่ซึ่งเครื่องเล่นของเล่นต่างๆเหล่านี้แหมถ้าเป็นสมัยเด็กนี่ยึดถือมากแต่ใครจะมาแตะต้องไม่ได้บางทีให้เพื่อนยืมก็ไม่ให้เหนียวห่วงเอาไว้แม่จะเรียกไปกินข้าวก็ไม่ไปละเพราะว่าห่วงเล่นอยู่นั่นคือผัสสะเกิดขึ้นนะทางตาทางหูมีเวทนาคือความชอบใจอยู่ในของเล่นต่างๆเหล่านั้นมีเวทนาคือความไม่ชอบใจเวลาที่คนอื่นก็เอาไปทําของเราพังแต่สุขบ้างทุกบ้างแล้วก็เกิดราคะโทสะโมหะตามความสุขตามความทุกข์ตามผัสสะที่มากระทบทีนี้พอโตขึ้นมาแล้วใหญ่ขึ้นมาแล้วมีของเล่นอื่นใหม่แล้วแต่พวกนี้ก็กลายเป็นของที่ไม่สนใจไม่แยแสเป็นของที่กลายเป็นของไม่มีค่าไปแต่ความรู้สึกที่เป็นสุขที่เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากเจ้าผัสสะต่างๆเหล่านั้นมันก็ไม่มีไอ้ความที่มันไม่มีเนี่ยคือความดับแล้วนะดับของอะไรดับของราคะโทสะโมหะที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามผัสสะที่เกิดขึ้นจากเจ้าของเด็กเล่นตรงนั้นนี่คือนิพพานนะท่านผู้ฟังนิพพานนะเกิดขึ้นในไหนในใจของเรานะณที่ไหนณตรงที่เราเจอผัสสะนั่นเลยนะผัสสะของอะไรก็ของเด็กเล่นที่เราเคยเล่นผ่านมาแล้วตอนนี้เราโตแล้วเกิดเป็นนิพพานขึ้นในใจของเรานะแต่นิพพานนี้มันระงับแค่ตรงนั้นไงถ้าเราเจอผัสสะอื่นแต่ถ้าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีของเล่นอย่างอื่นผู้ใหญ่ก็อาจจะเล่นรถยนต์เล่นกระเป๋าเล่นรองเท้าเล่นเครื่องเสียงอะไรต่างๆที่เป็นของสมัยใหม่โทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆเนี่ยแต่พอสิ่งเหล่านี้ที่เป็นของเล่นที่เราเล่นอยู่ในปัจจุบันมันเสียมันแตกเราจะมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นผันผวนตามผัสสะที่มากระทบพอใจบ้างไม่พอใจบ้างอ้าวนิพพานนี้มันยังทำไมกลับกำเริบล่ะนั่นก็คือยังไม่นิพพานจริงยังมีกิจที่ยังต้องทําต่อไปแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์นะมันเย็นหมดแล้วดับหมดแล้วราคะโทสะไม่เกิดอาจจะมีสุขบ้างอาจจะมีทุกข์บ้างแต่ราคะโทสะโมหะนั้นเย็นอยู่แล้วเกิดขึ้นก็ดับไปได้มีสติสัมปชัญญะระงับอยู่อันนี้คือลักษณะของสัอุปาทิเสสะ นิพพานธาตุผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ในลักษณะนี้นี่คือแบบที่1ในแบบที่2ศัพท์เทคนิคที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คืออนุปาทิเสสนิพพานธาตุคำว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุตรงนี้นี่เป็นศัพท์ที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้นะท่านผู้ฟังคือการที่เวทนาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่เพลิดเพลินแล้วก็จะเย็นเวทนาทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่เพลิดเพลินแล้วก็จะเย็นเนี่ยจะเย็นคำนี้คือสีติภาวะนั่นเองสีติภาวะคือภาวะที่เย็นแล้วก็คือมีเวทนาเกิดขึ้นไหมเวทนาทั้งปวงนะมีอยู่นะแต่ว่าเย็นเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงอันนี้ข้าพเจ้าต้องการจะเปรียบเทียบให้ฟังก่อนสมัยก่อนตัวข้าพเจ้าเองท่านผู้ฟังตอนนี้เป็นคฤหัสถ์อยู่เนี่ยก็จะมีโทรศัพท์มือถือของที่ทํางานอันหนึ่งของที่ส่วนตัวอันหนึ่งแต่เดี๋ยวก็โทรติดต่องานบ้างโทรเรื่องส่วนตัวบ้างอะไรต่างๆแม้มีโทรศัพท์มันก็ของทันสมัยนี่หรอไหมเราก็ยินดีพอใจล่ะแต่พอมาบวชพรรษาแรกนี่โทรศัพท์ไม่มีแต่ความที่ไม่มีโทรศัพท์เอ๊ะมันดีกว่ามีโทรศัพท์ดีๆนะเอาอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ฟังนะมีโทรศัพท์ดีๆเนี่ยมันไม่ดีเท่าไม่มีโทรศัพท์เพราะอะไรเพราะการไม่มีโทรศัพท์เนี่ยมันเบากว่าดีกว่าแต่การมีโทรศัพท์ที่ดีๆไม่ใช่ว่าจะไม่ดีก็ดีอยู่แต่มันดีไม่เท่าไม่มีโทรศัพท์ในการที่มีเวทนาสุขเวทนาที่ดีๆดีไหมแหมสุขเวทนามันก็ต้องดีสิฟังเพลงเพราะกินอาหารอร่อยๆก็ดีก็ดีดีไม่เถียงแต่ว่าการที่ไม่ต้องมีสุขเวทนาเนี่ยหรือสุขเวทนาเราไม่ได้เพลินไปในสิ่งนั้นไม่ได้ไปสนใจมันแล้วจะมีก็มีไม่มีก็ไม่สนเลยไม่สนเลยล่ะแต่ความสุขที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยคือความเย็นมันดีกว่าไม่ได้มีอะไรที่ต้องไปพัวพันเกี่ยวข้องยึดถือถามว่าเวทนามีไหมถ้าดูในรูปภาษาบาลีตรงนี้นะเขาบอกไว้ชัดเจนนะผู้ฟังอันนี้เป็นพุทธพจน์เลยว่าไม่เพลินในเวทนานั้นเอาถ้าไม่เพลินแสดงมันก็ต้องมีสิก็ต้องมีสิท่านผู้ฟังแต่ไม่เพลินถ้าไม่เพลินในสิ่งที่มีก็จะเรียกว่ามีได้ไหมเขาเรียกว่าเย็นท่านผู้ฟังคำว่าเย็นนี่คือสีติภาวะหมายถึงมันไม่ได้มาเกลือกล้วนในใจของเราอะใบบัวหรือดอกบัวโดนน้ำมันเปียกไหมก่อนน้ำอยู่ไหมก่อนน้ำมีนะแต่มันไม่เปียกกันนี่คือลักษณะที่คืออนุปาทิเสสนิพานธาตุซึ่งครูบาอาจารย์บางท่านก็จะอธิบายถึงความที่ว่าขันห้ายังไม่แตกดับยังมีอินทรีย์อยู่นี่คือลักษณะของสัพพาทิเสสนิพานธาตุคือพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนอนุปาทิเสสนิพานธาตุคือพระอรหันต์ที่เสียชีวิตแล้วมรณภาพแล้วปรินิพานแล้วอันนี้ก็คือเขาตีความหมายของคำว่าอินทรีย์ห้าที่ยังไม่ถูกกำจัดเนี่ยหมายถึงว่ายังไม่ตายแต่ถ้าเป็นอนุปาทิเสสนิพานธาตุก็เลยทำให้เข้าใจว่าตายไปแล้วแต่ถ้าเรามาดูเฉพาะในภาษาบาลีตรงนี้เอาวิเคราะห์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงภาษาบาลีเลยเนี่ยชัดเจนท่านผู้ฟังว่าเวทนาทั้งปวงไม่เพลินจะมีก็ไม่เพลินถ้าไม่เพลินไม่สนใจก็เปรียบเทียบเหมือนกับน้ำที่หยดลงบนใบบัวถามว่าใบบัวเปียกน้ำไหมมีน้ำอยู่แต่มันไม่เปียกอ่ะมีน้ำอยู่มันติดกันอยู่แต่มันไม่เกลือกลัวกันมันคือขนแยกกันไปนี่คือความเย็นที่เกิดในจิตท่านผู้ฟังมันเป็นเรื่องลักษณะที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงเรื่องของนิโรธเราจะเข้าใจนิโรธได้ท่านผู้ฟังคือความดับไม่เหลือของตัณหาได้เนี่ยเราต้องปฏิบัติตามมรรคอะไรที่มันจะมาขัดขวางให้เราไม่ปฏิบัติตามมรรคได้เช่นความเกลียดแกล้งเห็นแย้งอันนี้เราควรเอามันออกไปนี่จะเป็นคำถามของคุณคมสารในข้อสุดท้ายตรงนี้ที่ถามว่าถ้าเรามีความสงสัยในเรื่องของปริยัติควรจะวางปัญหาพวกนี้ไปหรือว่าทําควบคู่กันไปได้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังเพราะตัวข้าพเจ้าเองตอนที่บวชแรกๆเนี่ยคําถามเยอะมากอย่างที่เคยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังถามจนกระทั่งพระพี่เลี้ยงที่ท่านคอยมีเมตตาอนุเคราะห์ดูแลข้าพเจ้าสมัยที่บวชใหม่ๆเนี่ยท่านก็คงจะเซ็งไปเหมือนกันล่ะเพราะว่าถามเยอะมากแต่พอมามีการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในเรื่องของข้อวัดต่างๆศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะการนั่งสมาธิการใคร่ครวญพิจารณาธรรมะไปเนี่ยไอ้ความสงสัยเหล่านี้มันก็ค่อยระงับไประงับไปมันเหมือนกับว่าต่อมสงสัยเนี่ยท่านผู้ฟังถ้ามันมีอยู่เนี่ยมันไปติดกับเรื่องอะไรนะมันสงสัยไปหมดแต่ถ้าผมว่าเราปฏิบัติตรงที่เราเข้าใจได้เอาตรงนี้ก่อนนะตรงไหนที่เราเข้าใจได้เราทำความเข้าใจในจุดนั้นไอ้ความเข้าใจที่เราเข้าใจได้มันก็จะค่อยขยายไปพอมีความเข้าใจที่ขยายไปแล้วไอ้ความไม่เข้าใจเนี่ยมันก็จะลดลงเพราะตรงนี้ก็คืออาศัยการปฏิบัติคำถามอะไรที่มันจะเป็นอุปสรรคให้เราไม่ปฏิบัติอันนั้นไม่ใช่คำถามที่ควรถาม ันนั้นเป็นวิจิกิจฉาที่ควรละแต่คำถามอะไรที่ถามแล้วมันจะไม่เกิดการปฏิบัติทำให้เกิดการทำจริงแน่วแน่จริงการปรารภเหตุต่างๆเหล่านั้นมาพูดคุยสากฉาเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นอันนั้นก็ควรทำตามวาระตามโอกาสที่เหมาะสมสัดส่วนในการปฏิบัติที่จุดที่เราเข้าใจได้ทำได้อันนี้ควรจะมีให้มากทำให้มากวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญปัน